امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ زبان کا کفن مدینہ لگانے کے لیے بہت زیادہ تاکید فرماتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ زبان کے کفن مدینہ سے مجھے بڑی محبت ہے، اللہ کرے کہ ہمیں لگ جائے، مجھے بھی لگ جائے، آپ کو بھی لگ جائے، تو خدا کی قسم بہت سارے فتنوں کا سدے باب ہو جائے، بہت سارے فسادات دم توڑ جائیں۔ اس زبان نے ہر طرف ہنگامہ آرائی کی ہے، چاروں طرف مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں، گھریلو ناچاکیوں کا سبب تو زبان کی بے احتیاطیاں، محلے میں پڑوسیوں سے اتفاقیاں زبان کی بے احتیاطیاں، دوستوں میں لڑائیاں تو زبان کی بے احتیاطیاں، مسلمانوں کی دل آزاریاں، اس میں بھی زبان کی بے احتیاطیاں زیادہ کار فرما ہوتی ہیں۔ یعنی آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں، کسی بھی شعبے کو لے لیں، تو جہاں بھی آپ دیکھیں کہ مسائل ہیں تو وہ زیادہ تر زبان ہی کی وجہ سے اٹھے۔ میں آپ کا دوست آپ سے ناراض ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ تو یار اس دن میں نے یار اس کو ذرا ایسی بات بول دی کہ اس نے دل پہ لے لی، تو بولی تو نہیں نا دل پہ، نہ بولتے تو نہ لیتا۔ ارے بس یار اب کیا کروں، اسی بات مجھ سے نکل گئی ہے، میری کہ لپیٹوں اس طرح، تو کاشے نکلتی نہیں کہ لپیٹنے کے لیے مشورہ کرنا پڑتا۔ تو زبان جو ہے یہ واقعی ہوئی بہت ہی مسائل میں مبتلا کرتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ مضمون ہے کہ انسان زبان سے کوئی کلمہ نکالتا ہے، کوئی لفظ نکالتا ہے، کوئی ایسی بات بولتا ہے جس کا اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ نکل جاتی ہے اس کے منہ سے، اور اللہ تبارک و تعالی اس بات کی وجہ سے اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو چکا ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات بندہ، یہ بھی حدیث شریف میں آگے مضمون حدیث شریف کا، کہ زبان سے ایسی بات بول دیتا ہے جس کا اس کو کوئی اتا پتا نہیں ہوتا، سدھ بھی نہیں ہوتی، لیکن اس بات کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائی میں گرتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو چکا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ زبان کتنی نازک ہے، آپ اس زبان کو دیکھیے نا، ہمارا ہاتھ ہے یہ کھلا ہوا ہے، ہاتھ بھی ظلم بازو کا کرتا ہے، لوگ مارتے ایک دوسرے کو، لیکن ذرا ہر شخص ایسا نہیں کرتا، اور کرتا ہے تو ہر وقت نہیں کرتا، کبھی کبھی کرتا ہے۔ تو یہ ہاتھ آزاد ہے نا، کوئی پہرا نہیں اس پر، پاؤں بھی آزاد ہے، اس سے بھی گناہ ہوتے ہیں لیکن آزاد ہے۔ زبان کا نظام دیکھیے کہ زبان بظاہر جسمانی اعتبار سے منہ کے اندر ہے، اور 32 سپاہیوں کا اس پر پہرا ہے، 32 دانت میں نے بند کر لیے تھے تو زبان اندر تھی نا، منہ قید ہو گئی تھی، تو 32 سپاہیوں کے پہرا، پھر 2 ہوٹوں کا پھاٹک، تو یعنی کہ اتنی یعنی کہ اوپیک ہے، لیکن جب یہ بفرتی ہے تو 32 سپاہیوں کا پہرا توڑ کر، ہوٹوں کا پھاٹک کھول کر باہر نکل آتی اور وہ گل کھلاتی ہے کہ علامان۔ پھر اس میں ایک اور کمال یہ ہے، کمال ہے ہمارا بھی امتحان ہے، کہ جب بندے کی عمر بڑھتی ہے تو اس کے دیگر اعضاء کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، صرف ایک ہی عضو ہے جو طاقتور بنتا چلا جاتا ہے، اور وہ عضو زبان۔ دیکھیے بوڑھاپے میں ہاتھوں میں راشا ہو جاتا ہے، بعض وقت کمزوری ہو جاتی ہے، آدمی ذرا چلتا ہے تھک جاتا ہے، دوڑ نہیں پاتا، سیڑھی چڑھنے میں بھی اس کو آزمائش ہوتی ہے، طرح طرح کے امراض ہیں۔ بوڑھاپا، بوڑھا آدمی ہے نا، بغیر بیماریوں کے بیمار ہوتا ہے، لیکن زبان اس کی ایسی طاقتور ہوتی ہے کہ مت پوچھو بات، 100 سال کا بوڑھا بھی ہو نا، کھاٹ پہ پڑا ہے، زبان اس کی طاقتور ہے۔ جب اس کو غصہ آتا ہے نا تو یہ 32 سپاہیوں کا پہرا توڑ کر، ہوٹلوں کا پھاٹک کھول کر، جب یہ سٹیٹ فائر کرنا شروع کرتی ہے تو ہنگامے کھڑے کر دیتی ہے۔ یہ سب کو تجربہ ہوگا کہ وہ، بلکہ عموماً جوان کے مقابلے میں بوڑھے کی زبان زیادہ چلتی ہے، کڑ کڑ کڑ کڑ کڑ کڑ کرتا ہی رہتا ہے۔ کئی بوڑھے ایسے ہوتے ہیں جو بےچارے وہ بولتے ہی چلے جاتے ہیں، بک بک بک بک کرتے رہتے ہیں، اولاد بیزار ہو جاتی ہے۔ تو یہ زبان ایسی چیز ہے، سارے اعضاء ایک طرف، زبان ایک طرف، گوشت کا آدھی چھٹانگا لوتھڑا جو ہے کتنوں کو جیلوں کے سریوں کے پیچھے ڈال دیتا ہے، کتنوں کو قتل کروا دیتا ہے، گھروں کی ناچاکیاں، گھروں سے نکال دیے جاتے ہیں لڑائی کرنے والے. اس زبان کو کنٹرول اگر کر لیا جائے اور کوئی کامیاب ہو جائے زبان کو سنبھالنے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جہاں میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے, اتنی اس کی اہمیت ہے. تو اس کے لیے یہ بندہ کوشش کرے کہ بولنے سے پہلے تولنے کی عادت ڈالے کہ میں جو یہ بولنا چاہتا ہوں آیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے. اگر فائدہ ہے اور وہ فائدہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہے ٹھیک ہے بول دے, اور اگر اس کا نقصان ہے تو نقصان تو نقصان ہی ہوتا ہے نہ بولے. تو یہ اگر ایک مدنی پھول بھی ہم گرے سے باندھ لینا تو بڑا کام کا ہے کہ بول کر پچھتانے کے مقابلے میں نہ بول کر پچھتانا اچھا ہے. کہ میں کیوں نہیں بولا, اس کا پچھتاوا کم ہوتا ہے, لیکن بول کر جو پچھتاوا ہے نا یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اب میں بولا فلاں مجھ سے بزن ہو گیا, اب یہ پچھتاوا بڑا زبردست ہے یار میں وہ بات بول دیتا تو ذرا وہ زیادہ ترکیب اچھی بن جاتی, اس کا پچھتاوا کم ہوتا ہے. بہرحال یہ کہ اچھا بولنا جو ہے نا یہ تو یعنی کہ بھلائی کی بات خیر کی بات یہ تو اچھا ہی ہے, یہ خاموشی سے بھی افضل ہے. جیسے اس وقت میں بول رہا ہوں تو میرا یہ بولنا جہاں جہاں شریعت کی حد نہیں توڑے گا وہ اچھا ہے, لیکن یہ کہ بیان میں بھی بعض اوقات بندہ شریعت کی حد توڑ دیتا ہے یا غلطیاں کر دیتا ہے اور شرعی غلطیاں بھی کرتا ہے فاحش غلطیاں بھی کرتا ہے, بیان کے دوران غیبتیں بھی کر ڈالتا ہے, حسد میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے, بیان ہی کے دوران تکبر تو اٹھلاتا ہوا آتا ہے اور دل میں گھس جاتا ہے کہ ابھی مجھ سے پہلے جس نے بیان کیا اس کو کیا بیان آتا تھا, بیان تو میرا ہے, کتنے سارے چپ چاپ سن رہے ہیں. آیا نا کہ میں نے اس کو جیسے کہ مثال دی آپ کو اس کو حقیر سمجھا جس نے مجھ سے پہلے بیان کیا کہ کوئی ادھر چل رہا تھا کوئی ادھر پھر رہا تھا, جب میں بولنے پر آیا تو سارے جمع ہو گئے, تو میں نے اس کو حقیر جانا. اور کسی کو حقیر جاننا ان مانو کر کہ اپنے کو دوسرے سے بہتر جاننا تو یہ تکبر ہے. اور حدیث پاک میں آیا کہ جس کے دل میں رائے برابر تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا. تو ایسی تو بہت سارے معاملات جو ہیں ہمارے ساتھ ہوتے, تو بیان کر لیا تو وہ سمجھو کہ جنت کی طرف پرواز اس کی ہو گئی, تو یہ ضروری نہیں. بیان میں ایسی باطنی غلطیاں ہوتی ہیں کہ بیان کرنے والا ہو سکتا ہے بیان کے ذریعے جہنم میں جا پہنچے اور اس کا بیان سن کر لوگ جنت میں چلے جائیں, ہو سکتا ہے. جیسے کہ حدیث شریف میں بھی اس طرح کا مضمون موجود ہے کہ کسی عالم صاحب کو جہنم میں دیکھ کر لوگ تعجب سے کہیں گے کہ ارے آپ یہاں کیسے آ گئے, ہم نے آپ کا واس سن کر آپ سے بیان سن کر آپ کی سنتیں سن کر عمل کیا تو جنت میں آ گئے اور آپ یہاں جہنم میں پہنچ گئے. تو وہ حسرت سے کہے گا کہ واقعی میں بڑا بدنصیب کہ میں نے جو باتیں کی تم تو عمل کر کے کامیاب ہوئے, میں ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے دوزخ میں آ پہنچا. تو اس لیے جو بیان کرے اس کو بھی بڑی احتیاطوں کی ضرورت ہے, بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ اپنا ایسا انداز اختیار نہ کرے جس سے آخرت اس کی برباد ہو جائے. اب مثلا انگلش کے زیادہ الفاظ بولے تاکہ یہ نیت ہو کہ لوگوں پر میری انگریزی دانی کی دھاک بیٹھے کے ساتھ بڑا پڑھا لکھا ہے, اب وہ انگوٹھا چاپ اور انگوٹھا چاپ بھی ایسا کہ انگوٹھا کس طرح مارا جاتا ہے یہ بھی نہیں پتا ہوتا. یہ بھی واقعی ایک انگوٹھا کس طرح مارتے ہیں سب کو نہیں پتا ہوتا, وہ رہنمائی کرتا جو انگوٹھے لگواتا ہے نا کہ یوں نہیں اور یوں کر کے مارو. اس طرح اردو کے مشکل الفاظ بولے اور دل میں یہ اس کے ہو کے تاکہ میری اردو دانی کی دھاک بیٹھے کہ ماں بدولت بھی بابا اردو کا پوتا ہے. اس طرح اتار چڑھاؤ پھر اشعار کو ترنم کے ساتھ پڑھ کر اپنی آواز پر ناز کرتا رہے کہ بھلا میرے اسی بھی کسی کی آواز ہے, میں بولتا ہوں تو لوگ کیسے روتے ہیں, کیسے سبحان اللہ زور سے بولتے ہیں تڑپتے ہیں اور آہو فغا کرتے ہیں. تو یہ اتنی خرابیاں ہیں بیان کرنے والے میں, نے بیان کی اتنی آفتیں ہیں کہ اس کا کیا شمار کرے. تمہارا لیے کہ بیان کرنا چاہیے اور اس کی آفتوں کا علاج بھی ہونا چاہیے کہ اپنے اندر انکساری اور عاجزی بندہ پیدا کرے کہ میں جو بول رہا ہوں اگرچہ میں ایسا بول رہا ہوں کہ لاکھوں میرے بیان میں گم ہیں لیکن میری لگام کسی اور کے ہاتھ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لگام کھینچے، وہ پروردگار لگام کھینچنے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایسی کھانسی اٹھے مجھے کہ میں کھانستا ہی رہ جاؤں اور میں اٹھ کر چلے جاؤں. بیان میں کھانسی اٹھتی اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، یا زبان ہی بند ہو جائے، بول ہی نہ پائے بندہ، اچانک زبان بند ہو جائے. یہ بھی اللہ تعالیٰ یقیناً اس پر قادر ہے کہ جہاں تکبر آیا کہ میں سب سے اچھا مقرر ہوں یا مبلغ ہوں، میں بہترین مبلغ ہوں، میرے ایسا بھی بھلا کس نے بیان کرنا ہے، میں نے اتنی آیتیں یاد کر رکھی ہیں، اتنی حدیثیں رٹ رکھی ہیں، اور پھر پھر میں عربی محاورے بول رہا ہوں، میرے ایسا بھی بھلا کوئی بیان کر سکتا ہے. جہاں یہ باتیں آئی اور زبان اگر اللہ نے بند کر دی تو کیا کیسی ناک کٹے گی. تو بس اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتا رہے اور اپنا کمال نہ سمجھے، میں نے کام کیا، میں نے اس کی اصلاح کی، میرے بیان سے وہ نمازی بن گیا، میرے بیان سے وہ جرائم پیشہ نے جرائم چھوڑ دیے، تائب ہو گیا. یہ نہیں، جو کچھ کیا رب نے کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا کرم ہے کہ مجھ سے کام لیا، آج سی ہوں. یہ نہیں اپنی بولتا رہے بیان میں کہ ارے میں یوں تو میں نے یوں فلا دن بیان کیا تھا اور مجھ گناہگار کو رات کو دو بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی اور ابھی بھی سعادت حاصل ہو رہی ہے، گلا بیٹھا ہوا ہے لیکن بس آپ حضرات کی محبت ہے اور میں لگا ہوا ہوں. بعض لوگ اس طرح اپنے فضائل اور پتہ نہیں کیا کیا بیچارے بولتے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون سی دنیا میں بستے ہیں. خدا کی قسم یہ رب کا احسان ہے کہ مجھے منچ پر بٹھایا اور آپ کو سننے کی توفیق بخشی. جہاں میں آگے پیچھے ہوں گا مجھے منچ سے اتار کر یہاں بھی نہیں جگہ ملے گی، شاید روڈ پر بھی کوئی نہ کھڑا رہنے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وتو عز من تشا وتو دل من تشا، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تو اس لیے بہت ساری باطنی بیماریاں ہمارے اندر داخل ہیں، اللہ کرے ان کا علاج مرنے سے پہلے پہلے ہو جائے، وہ رب ہی اس کا علاج کرے گا، باقی ہماری طاقت نہیں. ہم بولتے ہیں بس پھر بھول جاتے ہیں، خود بولنے والا بھی بھول جاتا ہے، سننے والا بھی بھول جاتا ہے. وہ بھی رب کے اختیار میں ہے کہ بولنے والے کو یاد رہے، سننے والے کو یاد رہے. اگر یاد بھی رہا تو عمل کی توفیق بھی اسی کی طرف سے ملتی ہے، اللہ ہمیں توفیق دے عمل کی. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے سائیں بھائیوں، اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، ہر کام کے لیے کوشش کرنی پڑتی، سیکھنا پڑتا ہے. تو زبان کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے سیکھنا ہوگا. تو اس کے لیے ایک تو یہ کہ قفل مدینہ کا کارڈ جیسے میں نے رات کو دکھایا تھا، پھر دکھا دوں، نظر نہیں آتا، چادر میں چھپ جاتا، لیکن اپنے دل کو منانے کے لیے لگا رکھے تو دو کارڈ میں نے، ایک غیبت کے خلاف اعلان جنگ کا کارڈ، ایک اللہ اور آخرت. یہ بخاری شریف کی حدیث کا یہ جز ہے، اللہ اور آخرت پر جو ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے، تو یہ لگا کے رکھا، ایک چپ سو سکھ. تو یہ میرا پیٹرن ہے، ہر کارڈ میں لکھتا ہوں. تو اس سے ذرا احساس رہتا ہے کہ یار یہ کیا لگا رکھا ہے، تو فضول بولتا چلا جاتا ہے، کبھی آدمی کی توجہ چلی جاتی اس سے، یا دوسرا دیکھ رہا ہوتا ہے کارڈ کی طرف تو شرم آ جاتی ہے، تو آدمی چپ ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک چانس ہے. اور اللہ رسول کے نام اور حدیث شریف لکھی بھی ہو تو اس یہ تعویذ ہے اپنا، اس کی برکتیں اپنی جگہ پر ہیں. تو ایک تو یہ کریں کہ کارڈ ممکن ہو تو جب جب ممکن ہو، جتنی دیر ممکن ہو لگا لیا جائے، تاکہ کچھ یہ لگام اپنے منہ میں ڈالتا رہے ہمارے. دوسرا یہ کہ پیڈ رکھ لیا جائے، موقع با موقع، یہ اپنے ماحول میں ممکن ہوتا ہے، عوام میں اس کا عمل مشکل ہے. جہاں خاص اپنے اپنے اسلام بھائی ہوتے ہیں اس میں لکھ کر بھی گفتگو ہو سکتی ہے، خصوصاً اگر مسجد میں نہیں کریں گے تو پھر کہاں کریں گے اس کی پریکٹس. مسجد میں اگر بولتے چلے جائیں گے، چوپال لگائیں گے، ہا ہو مچائیں گے، تو پھر تو آپ کا نفلی اعتکاف آپ کو گھر چلے جانا چاہیے. میرا مشورہ ہے اعتکاف کر کے دعوت اسلامی پر بھی نہ آپ کا احسان ہے، اللہ پر کوئی احسان نہیں، کسی پر کوئی احسان نہیں. اپنی آخرت کے لیے جمع ہوئے تو زبان پر قابو رکھے، ورنہ زبان کے ذریعے غیبتیں ہو جائیں گی، پتہ بھی نہیں چلے گا. میں نے چند مثالیں آپ کو غیبتوں کی دی تھی کہ کس طرح مسجد میں لوگ غیبتیں کرتے ہیں، بڑا دھڑ غیبتیں کرتے ہیں، بالکل احساس نہیں ہوتا، زبان سے غیبتیں کرتے ہیں، اشاروں سے غیبتیں کرتے ہیں. تو اسی طرح غیبتیں ہوں گی، زبان چلتی رہے گی، تکبر کی باتیں نکلیں گی، دل آزار باتیں نکلیں گی، اپنے میمے اور اپنی واہ واہ کی باتیں نکلیں گی، کچھ بھی نہ نکلے تو دنیا کی باتیں ہوں گی، اور مسجد میں دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. مسجد میں دنیا کی بات, دنیا کی باتیں جو ہے 40 سال کے اعمال کو برباد کر دیتی ہیں. تو یہ کہ آپ ہیں اللہ کے گھر میں مسجد کے اندر, تو یہاں اگر زبان کا قفل مدینہ نہیں لگائیں گے تو بھلا لگائیں گے کیا, بازار میں لگائیں گے کیا؟ تو یہاں تو بولنا ہی ضروری ہے, جو زیادہ بولتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے. جنہیں کہ بولنے میں جو تیز ہوتا ہے وہ گاہک کو اگر یہ جھوٹ بول کے اور اپنے مال کی غلط تعریف کر کے گاہک کو پھنسا لیتا ہے, لوگ اسی کو کامیاب سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ بھی حماقت ہے, بازار میں بھی قفل مدینہ ہونا چاہیے کہ ضرورت کی بات کرے, ضرورت کی بات کا تو منع ہی نہیں ہے. انہیں کہ ایسی خاموشی کہ ضرورت کی بات بھی نہیں کروں گا, کر لوں گا ہی نہیں, کبھی بولوں گا ہی نہیں, یا ایک دن پورا بولوں گا ہی نہیں, ضرورت کی بات بھی نہیں کروں گا, تو یہ بھی منع ہے. چپ کا روزہ جو ہے وہ بھی مکروہ ہے. جیسے بعض لوگ اعتکاف میں نے دیکھے بچپن میں لڑکپن میں, اپنے کو بھی اتنی سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ منہ پہ ڈھاٹا باندھ لیتے تھے, وہ سمجھتے بےچارے اپنی جہالت کی وجہ سے کہ اعتکاف میں بول ہی نہیں سکتے. ایسا بھی نہیں ہے, اعتکاف میں بول سکتے ہیں, بلکہ معتکف تو ضرورتاً دنیا کی بات بھی مسجد میں کر سکتا ہے ضرورتاً, مگر ظاہر ہے کہ اس طرح بات کرے کہ کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے, شور نہ مچے, کوئی تلاوت کر رہا ہے اس کو نہ ڈسٹربنس نہ ہو, جو آرام کر رہا ہے سو رہا ہے اس کی نیند میں خلل نہ ہے, جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو تشویش نہ ہو. اس طرح آہستہ سے ضرورتاً دنیا کی بات معتکف کر سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ضرورت کی باتیں ہوتی ہیں, یہ کیا ہوتا ہے آپ خود سمجھدار, چوپال لگتے ہیں مسجدوں میں, آج کل چوپال لگتے ہیں, اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان پہ نہیں ارشاد فرما دیا, یہ مضمون حدیث میں موجود ہے, غالباً قیامت کی علامات میں سے, کہ قیامت کے قریب لوگ مسجدوں میں دنیا کی باتیں کریں گے. پھر فرمایا تم ان کے پاس مت بیٹھنا, ان کو خدا سے کوئی کام نہیں. تو کیا ایسا بننا ہے ہمیں کہ ہم مسجد میں یہ چار ادھر بیٹھ گئے, تین ادھر بیٹھ گئے, پانچ ادھر بیٹھ گئے, اور ادھر کی کاروبار کی تو بازار کی تو خاندانی اور یہ دنیا کی باتیں ہم نے شروع کر دی. تو ہم اگرچہ معتکف ہیں, لوگ ہم کو نیک سمجھ رہے ہیں, لیکن ہمارے لیے یہ وعید ہے کہ ان کے بعد مت بیٹھنا, ان کو خدا سے کوئی کام نہیں ہے. یہ مسجد میں کہنے کیسے آ گھسے معاذ اللہ, ان کو تو خدا سے کام ہی نہیں ہے. نہیں, جو جگہ عبادت کے لیے بنائی گئی ہے اس میں آ کر دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. تو اب اس میں سمجھ جائے کہ زبان کا قفل مدینہ کتنا ضروری ہے. تو جتنا ہو سکے لکھ کر اشاروں سے کام چلائیں, اچھی باتیں بولیں, میں ابھی بول رہا ہوں الحمدللہ, ایسا بولنا یہ افضل ہے. مجھے اللہ کرے کہ اچھی باتیں ہی بولنا نصیب ہو, فضول باتوں سے میں بھی محفوظ ہو جاؤں. ہم سب مطلب اس کے حاجت مند ہیں کہ زبان پر قفل مدینہ لگائیں. ہاں تو آج نیت کر لیں, کون کون لکھ کر بات کرے گا؟ دیکھیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, اور اگر دل میں ارادہ نہیں ہے تو یہ بھی ایک اظہار ہے اپنی نیت کا. ظاہر تو دل میں نیت نہیں ہے تو ہاتھ اٹھایا آپ نے اس ارادے کے ساتھ, تو یہ ہاتھ کے ذریعے جھوٹ بولا, یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر دل میں ارادہ نہیں ہے تو کہ میں تو بات کر ہی نہیں سکوں گا, لکھنا مجھے لکھنا ہی نہیں آتا. بعض بےچارے ایسے بھی ہوں گے کہ شاید ہاتھ اٹھا لیا, لکھنا نہ آتا ہو, وہ غریب کیا کرے, پڑھنا نہیں آتا ہوگا, یا لکھنا آتا ہوگا تو ایسا ٹوٹا پھوٹا آتا ہوگا کہ وہ لکھتے ہوئے شرم آتا ہوگا, یار میں دکھاؤں گا تو اگلا ہنسے گا مجھ پر, ایسا تو کم تری, تو وہ بھی نہیں لکھ کر بات کرے گا. اور اس کے لیے کیا حال ہے؟ یہ کہ اس میں اشاروں سے بھی ممکن ہے, اشاروں سے بات کرے, اور ضرورتاً زبان سے بات کرنا ناجائز تو نہیں. مسجد میں معتکف کے لیے اس ضرورت کی بات وہ کر سکتا ہے, تو یہ کہ آہستہ بولے. نیز اس کے لیے ایسی پریکٹس کرے, مشق کرے کہ کم الفاظ میں بات پوری ہو جائے. یہ بھی ہمارے لیے ایک المیہ ہے کہ ہم لوگ جب بولنے پر آتے ہیں نا, ایک ہی بات جو دو لفظ میں کی جا سکتی ہے 50 لفظ میں بھی پوری نہیں ہوتی ہماری, وہ چکنی کرتے ہیں, لمبی کرتے ہیں. تو کاش مطلب یہ کم الفاظ میں ہم بولنے کی مشق کریں. سبھی کو چاہیے, چاہے وہ گھر ہو, بازار ہو, مسجد ہو, مزار ہو, جہاں بھی جائیں بولنے کی ضرورت پڑی تو کم الفاظ میں بولیں. ما قل و دل، یعنی کہ کلام قلیل ہو اور پر دلیل ہو، ایسا بھی نہیں ہے، بولنا ہی نہیں آتا اپنے کو، سچی بات ہے بولنا نہیں آتا، شاید مطلب شاید ہی کسی کو لاکھوں میں اس دور میں بات کرنا آتی ہو، لوگ ناراض ہوتے ہیں شاید مجھے اسی کی آتی ہو، مجھے تو آتی ہی نہیں ہے، میں نے کب دعویٰ کیا کہ مجھے آتی ہے، لیکن لاکھوں میں شاید کسی کو بات کرنا آتی ہو عین سنت کے مطابق، اس کا بہت میں نے یعنی کہ بہت غور کیا اس پر، بہت غور کیا، بہت اپنی باتوں کا احتساب کر کے دیکھا، مجھے تو ابھی تک نہیں آیا بولنا، یہ میں ایمانداری سے بول رہا ہوں، انکسار ہی نہیں کر رہا، مجھے بھی بولنا نہیں آیا، اور جن کا سنتا ہوں یعنی کہ میں میرے کو سمجھ پڑتی ہے تھوڑی تھوڑی کہ کس طرح بولنا چاہیے، لیکن اب چونکہ بچپن سے عادت ایسی پڑی ہوئی ہے کہ وہ بولنا ابھی تک آ نہیں پایا، سیکھ نہیں پایا، میں کوشش بہرحال کرتا رہتا ہوں، کبھی ہو جاتی ہے کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، ہوتا رہتا ہے، تو بولنا ہمیں آ جائے تو کیا بات ہے، صحیح بولنا آ جائے، بے ضروری الفاظ نکل ہی جاتے، بیان میں بھی نکل جاتے، غیر ضروری الفاظ آ جاتے ہیں لب پہ، اللہ تعالیٰ بولنا سکھا دیا، وہ بس کم الفاظ میں ہم جامع کلام کر سکیں تو محاورہ ہے خیر الکلام ہے ما قل و دل، کہ اچھی بات وہ ہے کہ جو قلیل ہو اور پر دلیل ہو، اللہ کرے کہ ہم بولنا سیکھ جائیں، تو اب سوچ سمجھ کر جس نے واقعی نیت کی ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کیونکہ ابھی آپ نے نیت کرے کون کون لکھ کر بات کرے گا، یہ مبہم ہے، کیونکہ اب ہر بات لکھ کر کرے گا تو یہ تو نہیں سمجھتا کہ آپ کے لیے ممکن ہو یا میرے لیے ممکن ہو، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، تو جو ناممکن ہے اس کے لیے آپ نے آنکھیں بند کر کے سب نے ہاتھ اٹھا دیے، کم و بیش پہلے تو اس سے احتیاط ہم توبہ ہی کر لیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جھوٹ ہو گیا ہو، استغفر اللہ، اب سوچ سمجھ کر یہ طے کر لیں کہ دن میں کتنی بار لکھ کر بات کرنی، گنتی ہو جائے نا اس کی، اپنے کفلے وہ مدنی انعام آتے ہیں تو چار بار ہے، مدنی انعام یہ کہ کم از کم روزانہ لکھ کر چار مرتبہ بات کریں، ضروری گفتگو کم لفظوں میں اور چند بار اشاروں میں کریں، اس طرح ایک مدنی انعام ہے، اور امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ نے یہ بھی طریقہ دیا ہے کہ جو اتار کا دوست اتار کا پیارا رضا رب العالمین کے مدنی کام، اس میں محبوب اتار کے لیے کم از کم 12 مرتبہ لکھ کر بات کرنا، تو یہ تو مسجد میں بہترین موقع ہے، احتکاب کے دوران ہم محبوب اتار بننے کے لیے بھی کوشش کر سکتے ہیں، وہ لکھ کر بات کر کے انشاءاللہ ہم عادت بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں، جیسے اب ٹیلی فون ہے، ٹیلی فون پر بات کرنے کے وجہ ایس ایم ایس سے گزارا کریں، یہ تو ویسے ہی مطلب مفید ہے کہ باہر بھی مطلب جہاں بھی کہ ایس ایم ایس، جہاں تک ایس ایم ایس سے چل سکتا ہو تو بات نہ کریں، میں خود مطلب بارہا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بولنا ہوتا ہے، کسی کو پیغام دینا ہوتا ہے، فون پر بات تو کرنی پڑتی ہے کسی کا، سائیں بھائی سے فون سے ترکیب بناتا تو ہے، سائیں بھائیوں کا فون تو میرے پاس اگرچہ نہیں ہے نا، مجھے فون موبائل فون ملانا نہیں آتا مجھے، وہ میں نے وضاحت کی تھی تو کروا لیتا ہوں، تو اس میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میں لکھ کے دے دیتا ہوں، اگر مختصر ہوتا ہے تو پیغام اس میں یہ بھی لکھ دیتا ہوں کہ بھائی مثلاً نگران شورا کو ایس ایم ایس، پھر وہ جو دو تین جملے وہ لکھ کے دے دیتا ہوں، تو اس طرح اس کو ایس ایم ایس کر دیتے ہیں، قفل مدینہ اپنا سلامت رہتا ہے، اور اب جب فون پر بات کرتے ہیں پھر بات پر بات، بات پر بات نکلتی رہتی ہے، بہت دیر ہو جاتی ہے، کیا اس میں کام کی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ کو پتا کہ جب ہم کام کی باتیں کرنے پر آتے ہیں تو وہ لگام رہتی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے، ادھر کی ادھر کی ہو جاتی ہے، کبھی غیبت ہو جائے، کبھی کچھ ہو جائے، کبھی بول دے آدمی، کبھی سننا پڑ جائے، تو اس لیے ایس ایم ایس میں، ایس ایم ایس کرنے میں بھی سستی ہوگی، دیر لگتی ہے، تو یہ انشاءاللہ امید ہے کم الفاظ میں اس کی ترکیب بنتی رہے گی، بچت رہے گی، پیسوں میں بھی بچت ہوگی نا، ایس ایم ایس سستا پڑے گا، تو یہ بھی نیت فرما لیں جن کے پاس فون ہے کہ جتنا جتنا ہو سکے گا تو کچھ نہ کچھ ایس ایم ایس سے بھی گزارا کرتے رہیں گے گفتگو کے بجائے، اب اعتکاف میں تو خاص اعتکاف میں تو فون کرنا بھی سمجھ میں نہیں آتا، میری مسجد میں رہ کر نہیں کریں گے تو کیا بازار میں کریں گے، تو اللہ نے بڑا موقع دیا خدا کی قسم، سنہری موقع ہے، پھر پھر پھر نہیں بولنا کہ کسی نے سمجھایا نہیں تھا، ابھی رمضان کا آغاز ہے، دوسرا روزہ ہے، جو کرنا ہے کر لے، کل مت بولنا کہ پتہ نہیں تھا۔ تو انشاءاللہ ایس ایم ایس بھی کریں گے. تو اب یہ لکھ کر بات کرنے کی جو ترکیب محبوب عطار والی بتائی اسلام بھائی نے, تو اب یہ میرے کو تو بولتے ہوئے زبان بھاری ہو رہی ہے, لیکن یہ اصطلاحیں اپنے مدنی انعامات کی ہیں, منظور نظر بھی ہے جو اس سے لڑ کر ہے, لیکن الحمدللہ کچھ نہ کچھ اسلام بھائی ہیں ایسے کہ جو اس لقب سے ملقب ہے, پتا نہیں چلنا کسی, وہ ہوتے ہی ایسے کافی نیک ہوتے ہیں اسلام بھائی, بس دیکھیں ماشاءاللہ نگاہیں نیچی ہے, بولنا نہیں ہے, ارے با عمل ہوتے ہیں الحمدللہ, اللہ ایسوں کے صدقے مجھے بھی با عمل کرے. آپ بھی چاہیں تو آپ کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے, اگر محبوب عطار بننا کوئی فضیلت کی بات آپ کو لگتی ہے تو اپنا دامن کشادہ ہے, آنا ہے تو آ جائیں انشاءاللہ. ریاست کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت. شعر کس کا؟ شہزادہ اعلی حضرت ولی کامل عاشق رسول, عاشق صادق رسول, حضرت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان علیہ رحمت المنان کا شعر ہے, انکساری کر رہے ہیں. ریاست کے یہی دل ہے کہاں, ریاست کے یہی دل ہے بڑھاپے ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ مقطع ان کی جوانی کا پتہ دے رہا ہے کہ انہوں نے عالم شباب میں یعنی جوانی میں یہ مقطع لکھا ہے, اور اپنے آپ کو نصیحت کر رہے ہیں, ترغیب اپنے اوپر انفرادی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر بوڑھے ہو گئے تو پھر تم سے ریاست میں ہو نہیں سکیں گی, ابھی جوانی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ اور خوب عبادت کرو. تو ابھی ہماری اکثریت جوان ہے, تو یہ شعر اب ہم اپنے لیے سنتے ہیں, اپنی ہماری اپنی نصیحت کے لیے. ریاست کے یہی دل ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت, ریاست کے کرم کی ہے, ہو کرم کرم کی ہے بخش دے اب تو مجھ کو یا اللہ بخش دے مجھ کو اب تو یا اللہ یہ دعا تجھ سے چشم نم چشم تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائی یہ نیت کر لیں اگر جس سے بند پڑے نیت نہ ہو تو پھر نیت نہیں کریں پھر جھوٹ ہو جائے گا پھر ہاتھ نہیں اٹھانا جس کی نیت بنتی ہے پھر خدا نہ خواستہ سستی آ گئی تو وہ حرج نہیں اس میں پھر وہ گناہ نہیں ہوگا ابھی سے طے ہے کہ میں بارہ مرتبہ نہیں لکھوں گا اور پھر ہاتھ اٹھایا اور نیت کہ میں نیت کرتا ہوں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا اور انشاءاللہ ساتھ بول لیں مانا ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ کے معنی اللہ نے چاہا تو اس طرح نیت کریں کہ ہم بارہ سے زیادہ مرتبہ اب بارہ سے زیادہ مرتبہ 112 بھی ہو سکتا ہے ہم بارہ یا اس سے زیادہ مرتبہ روزانہ لکھ کر گفتگو کریں گے کون کون نیت کرتا ہے ماشاء اللہ آپ ایسا لگتا سوچ سمجھ کے ہاتھ اٹھائے بھلے سب نے نہیں اٹھائے کوئی بات نہیں ماشاء اللہ اللہ استقامت دے جنہوں نے ہاتھ اٹھایا جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا اس کا مطلب انہوں نے نیت نہیں کی ایسا نہیں ہے اور یہ بھی بدگمانی نہیں کریں گے یہ سارے ان پڑھ ہیں یہ محتاط لوگ ہوں گے کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہگار ہو جائیں اللہ کے گھر میں رہ کر تو یہ انشاءاللہ یہ بھی کوشش کریں گے یہ بھی لکھ کر کچھ نہ کچھ انشاءاللہ بھلے ہاتھ نہیں اٹھایا تو کیا ہو ہاتھ اٹھوانا ہماری منزل تھوڑی ہے ہمیں تو اللہ کی رضا پانا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھانا ہے اور ہماری منزل جو ہے وہ رضا الہی ہے عز و جل اس میں رضا رب الانعام کے مدنی کام میں جو محبوب اتار کی سعادت ہے اس میں پانچ کام ہیں ہم نے بھی ایک 12 مرتبہ لکھ کر بات کرنے کی نیت کی ہے اس کے ساتھ اور بھی نیتیں کر لیجئے کہ کم از کم 12 مرتبہ لکھ کر بات کرنا روزانہ کم از کم 12 مرتبہ اشارے میں گفتگو کرنا 12 مرتبہ کم از کم نگاہیں جھکا کر گفتگو کرنا اور کم از کم 12 منٹ قفل مدینہ کا عینک استعمال کرنا اور ایک رسالہ پڑھنا یہ تمام کاموں کی غور کر کے نیت کر لیجئے اور کہیے انشاءاللہ